Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hud suresinin 113. ayet-i kerimesi ile tefsirimize devam edeceğiz. Bundan önceki ayet-i kerimede yani 113 nolu ayet-i kerimede Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onunla beraber Allah'a yönelen Allah'tan af talebinde bulunanlara Rabbimiz emrolunduğun gibi dosdoğru ol, sakın tağutluk yapma. Yani haddi aşma, baş kaldırma Allah'a. Çünkü o her şeyi bilir ve her şeyi görür diyordu Allah Celle Celaluhu. Hemen arkasından gelen 113. ayet-i kerimede ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere eğilmeyin, zalimlere meyletmeyin. Bedeni olarak da eğilmeyin, gönülden de onlara meyletmeyin. Zalime meyletmeyin. Zalim deyince ve men azlemu mimmen mena'a mesacidallahi en yuzkara fihi ismuhu ve sa'a fi harabiha ayet-i kerimelerinde buna benzer ve men azlemu diye başlayan ayet-i kerimelerde Allah'ın mescitlerinden insanları alıkoyandan daha zalim kim vardır? Şimdikiler mescitten alıkoymuyor, mescidin içerisindekini bombalayıveriyor. Allah'ın dinine giden yolu engelleyenden daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Yani olmadığını ifade etmek için böyle bir soru sorarak bize hakikati öğretiyor. İslam'ın önünü kesmek için çalışandan daha zalimi yoktur. Hani İngiltere'de veya Amerika'da bazen işte şu kadar çocuğu yemiş, kaynatmış, kızartmış, yemiş diye insanları gösterirler. O kültürlü insanların ülkesinde bu tür insanlar türemiş. Zenci de değil, dikkat edin yalnız. Amerika bütün suçları zencilerin üzerine atar. Bu tür işleri ise üniversitesini bitirmiş beyaz adamlar yapar. İngiltere'de 500'ün üzerinde hastasını öldüren adam hastanenin doktoru çıktı biliyorsunuz. Bunlar zalim. Kabul. Ama bunları bu hale getiren sistem daha zalim. Kur'an bize onu öğretiyor. Camiye gideni engelleyen, camidekini bombalayan zalim, en zalimi bu. Ve bir de İslam'ın yayılmasını, insanların İslam'a giden yolunu engelleyenlerden daha zalimi yoktur. Ayet-i kerimesi var. Rabbimiz tarafından bize bildirilmiş. Rabbim bize de diyor ki o zalimlere meyletmeyin. O zalimlere boyun eğmeyin. Peki boyun eğersek, onlara meyledersek, onları seversek ne olur? Fetemessekümünnâr. Ateş dokunur size. Sevmeyin ki ateş dokunmasın size. Yoksa onlara meylederseniz size ateş dokunur. Bir kere cehennemde, ahirette kesin dokunur. Peki bu dünyada, bu dünyada da dokunur. Sevgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde de men e'ane zalimen sallatahullahu aleyhi. Kim bir zalime destek olursa, yardım ederse, yardakçılık yaparsa Allah o zalimi ona musallat eder diyor. Bunu günümüz tarihinden gördüklerimiz var, geçmiş tarihlerde de görülenler vardır. Bir ülkenin işgalinde o ülkenin iç hainleri destek vermişler işgalci kuvvetlere karşı. Onlar da gelince, hani hep örnekler komünist dünyadan verilirdi o günlerde. Çekoslovakya işgal edilirken Çekoslovakya'daki birçok eğitim ordusu öğretmenler komünizmi alkış tutmuşlar. Ordular gelirken, tanklar yürürken güller atmışlar tankların altına. Ve komünistlerin gelince yaptıkları ilk iş topyekün listesini biliyor ya kendisine destek verenlerin, öldürmek olmuş. Sen iyi bir adam olsaydın kendi ülkenin tarafında olurdun. Şimdi benim yanımdasın ama benden sonra Amerika'nın yanında olmayacağın garantisi yok. Öyleyse seni bir bitirelim işini diyor adam. Zalime yardım eden zalimin elinden gidermiş. Onun için biz cılız da olsa mazlumun yanında yer alacağız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam vefat ettiği gün Hazreti Ebubekir'in bir ilk konuşması. Devlet başkanı seçilmiş. Devlet başkanı seçildikten sonra halka yaptığı konuşmasında en zayıfınız haklı olduğu an hakkını alıncaya kadar benim yanımda en kuvvetlinizdir. Yani devletin gücü onun yanındadır. En güçlünüz haksız olduğu zaman o hak alınıncaya kadar en zayıfınız odur. Yani zalim kişi kuvvetli de olsa devlet onun elinden o hakkı alacak, mazluma verecektir anlamında bir konuşma yapıyor Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Ama bir kısım insanlar, hani bir epeyce olmuştu, iki parti gündemdeydi o günlerde. Pazar gün seçim yapılmış, gece geç vakitlerde radyodan dinliyoruz, o günlerde televizyon yok. Efendim muhabirler işte gecenin 12'sinde filan parti başkanının evinin önündeydi. Rakamlar öbür tarafa yükselince o tarafa geçmeye başladı. Bazı çıkarcılar, yani çantalarıyla dolaşan hortumcularla büyük bürokratlar gecenin saat 12'sinde filan partinin önündeymiş. Gelen rakamlar yükselişine göre hangisi kazanıyorsa o tarafa gidecekler. Yani kral öldü yaşasın kral diye bağıranlar. Biz haklının yanında olacağız. Haklı kimse yalınız. Hani ayet-i kerimede bu şöyle belirtilmiş. Haklı zengin de olsa onun yanındasınız. Haklı en güçlü adam onun yanındasınız. Haklı en zayıf adam onun yanındasınız. Babanız haklı, düşmanınız, babanız haksız, düşmanınız haklı. Düşmanınızın hakkını teslim edeceksiniz. Babanız vermese bile babanızın adına siz o hakkı teslim edeceksiniz. Böyle din sevilmez mi? Böyle bir dinin sevilmemesi için insanların aklını yitirmiş olması lazım. Bu dünyada da izzetimizi, şerefimizi yitirmemek için zalimlerle beraber olmayacağız. Zalimlere destek vermeyeceğiz. Efendim biz destek vermiyoruz Müslümanın öldürülmesi konusunda da balkonumdan ateş ediyor, ne yapayım? Benim balkonumdan ateş ediyor komşuya. Senin balkonundan ateş ediyorsa sen de ateş ediyorsun demektir bu. Onun evini yakacak olan petrolü senin evinden sıkıyorsa sen destek veriyorsun demektir. Ve ma lekum min dunillahi min evliyae. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur diyor Rabbimiz. Sümme la tunsarun. Sonra yardım da olunmazsınız. Eğer zalimlere meyledecek olursanız yardım da olunmazsınız diyor Rabbimiz. Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ven nasara evliya ba'duhum evliya übav. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları kendinize yönetici dost edinmeyin. Dikkat edin yalnız. Dost deyince komşuluk ilişkileri, gelip gitmeler, çay içmeler, yemek vermeler, yemek almalar, ikramda bulunmalar, bu değildir ayetin yasakladığı. Yani kapalı çarşıda esnaf Yahudi komşusuyla, Hristiyan komşusuyla beraber yerler, içerler, çay içerler, çay giderler, evlerine giderler, gelirler, beraber seyahat yaparlar, borç alırlar, borç verirler, güvenirler birbirlerine. Veli kelimesinde, bakınız vali kelimesi, veli kelimesi, evliya bunların çoğulu zaten. Aynı kökten bunlar. Yönetici dost edinmeyin. Yani muhtarlığınızı onlara teslim etmeyin. Devlet başkanlığını onlara teslim etmeyin. Komutanlığı onlara teslim etmeyiniz. Müslümanlar olarak. Çünkü onlar birbirlerinin dostudur diyor. Birbirlerinin yöneticisidir. Ba'duhum evliya'u ba'd. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Sizden herhangi biriniz onları kendisine yönetici dost edinecek olursa o da onlardandır. O da onlardandır diyor. Hocam o zaman ayet bizim yönetici dostlarımızı belirliyor mu? Hemen devamında. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenüllezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn. Sizin dostunuz Allah'tır, peygamberidir. Yani Allah'ın dediklerini tutacaksınız, Resulünün dediklerini tutacaksınız, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren ve rükû edenlerle beraber rükû eden, Allah'a eğilen, Allah'a ibadet yapanlardır sizin dostlarınız diyor Allah Celle Celaluhu. Zalimlerin yanında, gölgesinde dahi yürümemeye dikkat edeceğiz. Gönlümüzde onların sevgisinin gölgesi dahi olmamalıdır. Sevgisi olmayacak da sevgisinin gölgesi dahi olmamalıdır. Ve ekimis salate tarafeyn nehari ve zulfen minel leyl. İnnel hasenati yuzhibnes seyyiat. Zalike zikra lizzakirin. Gece gündüzün iki tarafında ve gecenin bir bölümünde namazını kıl diyor Allah Celle Celaluhu. Kötülükler iyilikleri giderir diyor. Hani su döküyorsunuz, bir de bakmışsınız pislik gitmiş. Su pisliği gideriyor. Aynen öyle. Kötü bir şey yapıyor çocuğunuz. Aslında onun karşıtı olan iyiliği ona böyle eğitim yoluyla telkin ediverseniz, o gelince öbürü gidecek zaten. Hani aydınlık gelince karanlık gider. Karanlığı ayrıca kovmak için özel gayret göstermenize gerek yok. Veya karanlık üzerine konuşma yapmanıza gerek yok. Git demenize gerek yok. Veya korkuluklar üretmenize veya ziller çalmanıza veya efendim korkutucu davullar çalmanıza gerek yok. Sessizce getiriyorsunuz bir odadaki karanlığı gidermek için, bir mum yakıyorsunuz, gitmiş. Bir elektrik yakıyorsunuz, yine gitmiş. Kibrit çaksanız yine gidiyor. Yani bazen bir ev dolusu, yani 50 metreküplük, 100 metreküplük bir salondaki karanlığın gidebilmesi için bir kibritin alevi yetiyor veya bir mumun alevi yetiyor. İyilikler kötülükleri giderir diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu iyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü iyilikle gider diyor Allah Celle Celaluhu. Biz kötülükleri de iyilikle gidermekle görevliyiz. İşte bu da nasihat alanlar için en güzel öğüttür diyor Rabbimiz. Tabii bunları yapmak da kolay değil, zor. Ama Rabbim diyor ki vasbir, sabret. İlk inen ayetlerdendir. Vasbir ve la tekun ke sahibil hut diyor. Yunus gibi sabırsız olma. Sabret diyor Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e. Onun şahsında bize. Sabret. Fe innallâhe la yudî'u ecral muhsinin. Allah iyilik yapanların mükafatını eksik vermez, eksiltmez, zayi etmez. İyilikler zayi olmaz. Hani bir atasözümüz var ya, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir diyoruz. Onun için biz her an, her halde iyilik yapmakla görevliyiz. İyilikten ayrılmayacağız. Şunu bileceğiz yalnız. Yapılan her iyilik bir kötülüğü gideriyor demektir. Yani biz iki türlü kârdayız o durumda. Hani gülümsemeniz ne yapar? Somurtkanlığınızı gideriyor o. Sevinmeniz kederinizi gideriyor, üzüntünüzü gideriyor. Yani gelen her iyilik daha önce var olan bir kötülüğü beraberinde götürüyor. Hani namazı kılıyorsunuz, ibadet yaptınız, sevap aldınız. Bu kadar değil. Rabbim diyor ki, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ الْمُنْكَرِ. Hoş olmayan ve her türlü kötülükten namaz insanı alıkoyar diyor. Ayrıca sizin farkına varmadığınız faydaları da olur da siz onu bu dünyada hissetmeden de gidersiniz. Hani eski komünistlerden biri anlatıyor. Şimdi şeriatçı olmuş hepsi. Adama git filanı vur demişler. Gitmiş vurmaya. Neymiş işte filan şirkette çok etkili yetkili bir adam kapitalist diye öldürülecek. Fakat sormuş ben filan arıyorum diyor, güzel giyimli bir adam arıyor. Demişler ki bekleyin beyefendi, camiye gitti namaz kılmak üzere demişler. Bu namazsız, niyazsız bu katil namzedi. Adam gelinceye kadar bekler. İşte bir bahane, başka bir bahane bulur, konuşur, geri gelir. Ben yapamam bu işi der. Niye? Adam namaz kılıyor demiş. Yapılmamış da. Şimdi o adam bunun farkında değil yalnız. Olmadı da, olmayacak da. Yani kişinin yaptığı iyilik kişiye fayda veriyor. Daha önce bir örnek vermiştim. Bir esnaf dilenciyi çok kötü bir şekilde kovar. O anda alışveriş yapmakta olan daimi müşterilerden biri bana anlatıyor sonra. Ben diyor, ondan sonra onunla alışveriş yapmayı bıraktım. Dilenciye davranışından dolayı. Ama benim niçin bıraktığımı o bilmedi. Efendim biz yeni başka alışveriş yaptığımız yerler var. Birkaç defa telefonla ya mal almıyorsunuz, gelmiyorsunuz, bir kusur mu işledik? Yok demiş, söylememiş. Bakınız bir iyiliğin faydasına iyi olmayan bir davranışın da kişinin kendine dönüşüne. Ama adam farkında değil bunun. Hocam farkında olmak durumunda mıyız? Hayır, olmak mecburiyetinde değiliz. Biz iyi söylemek, iyi yapmak, iyi yürümek, güzel işler yapmakla görevliyiz. Bunu niye için yapıyoruz? Rabbimiz Her işin güzel olmasını sever de ondan diyoruz. Kelimelerimiz güzel, konuşmamız güzel, davranışlarımız güzel, komşuluk ilişkilerimiz güzel, işimiz veya işçiliğimiz güzel. Ne iş yapıyorsak onu güzel yapıyoruz. Rabbimize olan hizmetlerimiz güzel, insana olan hizmetlerimiz güzel ve bütün yaratılmışlara karşı bakışımız da güzel olsun. Allah bütün bunları değerlendirecek. İyilik yapanların hiçbir zaman mükafatını, ücretini zayi etmeyeceğini, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, şüphesiz Allah iyilik yapan iyi insanların mükafatını zayi etmez diyor. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ. Sizden önce geçmişin bütün bakiyesine sahip olan insanlar yeryüzünde insanları kötülüklerden alıkoymalı değil miydi? Yani geçmiş peygamberlerden de bir bakiye kalmış. Yani Tevrat'ı elinde veya İncil'i elinde tutan bu insanlar insanları kötülüklerden alıkoymalı değil miydi? Veya hani Nuh'tan sonra gelen, Nuh Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen Ad ve Semud kavmi kendilerine Nuh Aleyhisselam'dan kalan bazı belgeler var. Onlara göre hareket etmeli ve gelen peygamberlere de uymalı ve insanları kötülüklerden, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoymalı değil miydi diyor Rabbim. Değil miydi derken şimdi onlar suçlanmıyor, onlar cezalarını çekiyorlar. Okuyan biziz şu anda. Siz ne duruyorsunuz anlamındadır. Yani siz şu anda elinizde Kur'an-ı Kerim var. Yeryüzünde bozgunculuk çıkanları niçin engellemiyorsunuz anlamı vardır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'i tefsirinden veya mealinden okurken Nuh'un kavmine, Hud'un kavmine, Salih'in kavmine, Lud'un kavmine, Musa'nın kavmine, İsa'nın kavmine aleyhimussalatu vesselam, bunların bütün kavmine söylenen her söz bize söylenen sözdür. Onun için naklediyor Allah Celle Celaluhu. Yani bize söylemek için nakiller yapıyor. Yani o topluluklar, helak olan toplulukların içerisinde bunları kötülüklerden alıkoyacak, fesat çıkartmayacak, bozgunculuk yaptırmayacak bir grup olması değil miydi? Olmalı değil miydi? Derken bizim şu anda bu görevi elimizde Kur'an'la sevgili peygamberimizin usulüne uygun, yani sünnetine uygun olarak engelleme yapmamızı Allah Celle Celaluhu bizden istemektedir. İlla qalilan mimmen enceyna minhum. Onlardan ancak bizim kurtardıklarımız. Daha vettebe'allezine zalemu ma utrifu fihi. Ve orada zalimlere uyanlar ama orada mütrafiinden olan, yani Allah Celle Celaluhu'nun kendisine verdiği nimetlerle şımarıp azanlar ve kânû mücrimîn, onlar suçlulu toplumdan idiler. Suçlulardan idiler. Suçlu idiler. O suçlu insanların arasından o bizim kurtardıklarımızın dışında yine engelleyici insanlar olmalı değil miydi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Nuh Aleyhisselam'la beraber iman edenler var. Peki geri kalanlar? Geri kalanlar da bu işe katılmalıydılar. Yani insanları yahu yapmayın, etmeyin. Bak yaptığımız yanlış bir kere. Yani burada benim bu konuda epeyce kafa yoruyorum ben. Yani tefsir derslerini hazırlarken tefsirleri okuyorum. Ayrıca tefsirleri okuduktan sonra kendi kendime de kafamın içerisinde düşünüyorum. O dönemde olsaydın sen diyorum. Yani Nuh Aleyhisselam var veya Hud Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirilmiş. Ya fakirdin veya zengindin bilemeyiz. Bir adam çıkıyor bir şeyler söylüyor. Ben peygamberim diyor. İnanmayabilir insan. Yani biri çıkıp da ben peygamberim dediğinde inanmayabilir insan. İnanmaz da. Peki de onun söyledikleri var. O güne kadar devleti yöneten insanların söyledikleri ve yaptıkları var. Hiç değilse aklı başında insanlar bunu yapmalı. Şu anda biz bunu yapmalıyız. Yani şu anda Kur'an'a bakmalı bir insan. Kur'an'a inanmasın. Peygamberin de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine de inanmasın bir adam. Ama şunu yapsın. Şu anda insanoğluna dayatılan, küreselleşme adına dayatılan siyasi, ekonomik ve hukuki olan bütün kuralları gözünün önüne getirsin. Onun karşılığına Kur'an'ın ve sünnetin dediklerini getirsin. Ve tercihini yapsın insan. Tercihini yapsın diyorum. İşte tercihini yapınca o zaman inanır. Niye inanır? Şu kadar milyar insan şu Kur'an'ın dediği derecede doğruyu bulamamış. O zaman onu görecek. Zaten Müslüman olanlar da oradan Müslüman oluyorlar. Yani şu anda batıda gruplar halinde insanların Müslüman olanlarına bakınız. Okumamışları değil, okumuşları. Okumuşlarının da sıradan memur olarak emekli olanları değil. Kafa yoranları. Yani insanlığın geleceğiyle ilgili kafa yoranları Müslüman oluyorlar. Onlar kıyas yapıyorlar. Ne diyorlar? Bir Budizmi araştırayım diyor. Hristiyanlığı zaten biliyorum diyor. Yahudiliğe bir bakayım diyor. Bir de Müslümanların elindeki kitap ne diyor? Diyor. Batı'nın en iyi yetiştirdiği efendim bilmem ne gazetesinin muhabiri Afganistan'da esir kalıyor. Bir ay esir kalıyor. Dönüşünde de Kur'an-ı Kerim'i okuyor, Müslüman oluyor. Geçenlerde röportajını okudum. Yani öyle konuları dile getirmiş ki o konularda ben de o kadar ince düşünmemiştim. Ama o düşünmüş Kur'an'ı okuduktan sonra, Kur'an'dan pasajlar vererek. Niye o onları düşündü de ben düşünmedim? Onun yetişme tarzı ayrı ve onun bakış açısı ayrı ondan. Onun için İmam Şafii diyor ya, bütün insanlar Müslüman olsalar ve Kur'an'ı anlamaya yönelseler, hepsinin anladıkları Rabbimin murad ettiğine yaklaşır diyor. Yani biz Allah'ın doğru dediklerini doğru, eğri dediklerini eğri kabul edeceğiz. Doğruların üzerinde yürümeye gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.